اس محفل کی آخری پیشکش ایک خوبصورت نظم ہے، شاعر ہیں جناب ابراہیم اشرف. پھر میرے دل سے کسی درد نے کروٹ لی ہے، پھر تیری یاد کے موسم کی گھٹا چھائی ہے، پھر تیرے نام کوئی خط مجھے لکھنا ہوگا، تیرا خط باد صبا لے کے ابھی آئی ہے، آخری خط ہے میرا جس سے ہے نام تیرا، آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا جس پہ ہے نام تیرا، آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا. پھر بھی اس بات کی لیتا ہوں قسم ہے ہمدم، میں نہ کر پاؤں گا تجھ کو کبھی نفرت، بے وفا تو ہے کبھی میں نہ کہوں گا تجھ کو، آج کے بعد کوئی خط لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا. یاد دیے ہوئے لمحوں کی ستائے گی اگر آپ اپنے سے کہیں دور نکل جاؤں گا، اتفاقا ہی اگر تجھ سے ملاقات تیری راہ سے چل جاؤں، دل تو چاہے گا پر آواز نہ دوں گا تجھ کو، آج کے بعد کوئی خط لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا. یہ تیرا شہر یہ گلیاں در دیوار یہ گھر میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی یہی جنت ہے کل یہ سب چھوڑ کے جانا ہے بہت دور مجھے جس جگہ دھوپ ہے صحرا ہے میری قسمت یاد مت کرنا مجھے اب نہ ملوں گا تجھ کو آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو آخری خط ہے میرا جس پہ ہے نام تیرا آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو آخری خط ہے میرا